η μουσική όταν δεν την ακούμε πια. Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει. Να σου πει αυτό που ξέχασες. Ήταν κίτρινο κι άλλοτε μπλε. Και εσύ ο αχρωμάτωπας μπερδεύεις ακόμα το πράσινο όταν συνδυάζεται με το κόκκινο και άντε μετά να καταλάβεις ποιος ήρθε, ποιος θα φύγει και ποιος έμεινε και γιατί. Εκεί που νόμιζα πως όλα έχουν περάσει, ότι τα έσβησε ο καιρός και έχουν σοπάσει, να σου μπροστά μου ένα όνειρο περνάει. Έχει τα μάτια σου, το γέλιο σου φοράει. Και μου λέει πως το αδιέξοδο είναι πάντα το ίδιο τούνελ. Εκεί που νόμιζα πως όλα έχουν τελειώσει, πως ό,τι ήταν να πληρώσω έχω πληρώσει, ήρθες και έβαλες φωτιά στα περασμένα και μείνα πάλι να μετράω από το ένα. Ένα, μηδέν, δύο. Μα κι αν μπορούσα το χρόνο να γυρνούσα, πάλι εσένα θα αγαπούσα. Μα κι αν μπορούσα το χρόνο να γυρνούσα, πάλι εσένα θα αγαπούσα. Πάλι εσένα θα αγαπούσα. Το ίδιο τούνελ μοιάζει ακόμα σκοτεινό, μακρύ, σχεδόν ατελείωτο. Όλο κάνω προσποίηση πως βρήκα την άκρη του και το φως και σένα να σε δω. Κι όμως δε μένει παρά κρύο μάρμαρο. Ευτυχώς που τα φυτά αντέχουν και εμείς ελπίζουμε και συναντιόμαστε. Εκεί που νόμιζα η ζωή πως μου γελάει, πως μια χαρά ακόμα ίσως μου χρωστάει, εσύ προσπέρασες δε γύρισες να δεις, κι έγινε σκούρο το πρωινό της Κυριακής. Κι όμως έχει ήλιο. Μα κι αν μπορούσα το χρόνο να γυρνούσα, πάλι εσένα θα αγαπούσα. Αλήθεια είναι. Μα κι αν μπορούσα το χρόνο να γυρνούσα, πάλι εσένα θα αγαπούσα. Πάλι εσένα θα αγαπούσα. Καλά κάνεις και με κοιτάς δύσπιστα. Καλά κάνεις και χαμογελάς. Καλά κάνεις και κρύβεσαι. Θα σε βρω. Πάλι εσένα θα αγαπούσα. Πάλι εσένα θα αγαπούσα. Τηλεφώνησα στον άλλον. Τελείωσε. Έλα να με πάρεις. Ήρθε με μια αγκαλιά λουλούδια. Πιστεύω στην αρετή της επανόρθωσης. Μου είχε γράψει στο τελευταίο του γράμμα. Κάνε ό,τι θέλεις. Μόνο μην επαναλάβεις τα ίδια. Θα είναι ύβρις και για τις δύο θρησκείες σου. Αυτό μου έγραφε. Σαν απάντηση του δικού μου γράμματος, όπου του έγραφα πως πάντα καταστρέφω ότι πιο πολύτιμο μου χαρίζεται. Μαλβίνα Κάραλη, πιο πολύ, πιο πολύ. The story is about love. The woman I loved is... There was a boy a very strange enchanted boy. They say he wandered very far Και το άσπρο είναι το χρώμα της λατρείας και του πένθους. Αυτός δεν είναι εδώ για να λατρεύει και είναι πολύ σοφός για να πενθεί. Μια ζωή φυλακισμένος, αλλά συμφιλειωμένος. Με την προβοσκίδα του στραμμένη πάνω, σημάδι ήττας του ελέφαντα, αντιστάθηκε, αλλά τώρα έβαλε μυαλό. Με την προβοσκίδα του ίσα κάτω, είναι σαν να λέει, όταν όσα ελπίσαμε χάθηκαν, εμείς επιβιώσαμε. Μαριάννα Μουρ, Ελέφαντες. Θεέ μου, να γλιτώναμε. Μια αντάμωση βλέπω. Νύχτα. Unforgettable. That's what you are. Unforgettable, though near or far. Like a song of love that clings to me. How the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way. And forevermore. That's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Καθαρή Δευτέρα ετοιμαζόμαστε να πάμε εκδρομή. Η δουλειά πάει καλά, το παιδί μου πιο ήσυχο. Και τότε, εκείνη τη μέρα, με παίρνει τηλέφωνο ο πολιτής. Θα ήθελα, μου λέει, να σου μιλήσω. Νιώθω πανίσχυρη, φίλε. Με πιάνει η επιθυμία να με δει να τον κοιτάζω χωρίς να τον φοβάμαι. Δεν τον φοβάμαι πια. Έχω την αγάπη μου, καθαρή Δευτέρα, ετοιμαζόμαστε για εκδρομή. Να τον δω λοιπόν για λίγο, γιατί όχι. Να του πω πόσο καλά είμαι, πόσο τον ευγνωμονώ, πόσο η ζωή που έζησα μαζί του με έκανε να εκτιμήσω ένα ήμερο γέλιο, μια τρυφερότητα της προκοπής, ότι μου στέρισε αυτός. Όλα θα τα δώσω στην αγάπη μου. Λέω στην κόρη μου, βγαίνω, πάω να πιω ένα καφέ με τη συμπάθειά σου. Αν μου τηλεφωνήσει κανείς και εννοούσα μόνο την αγάπη μου, πες του πως σε μισή ώρα θα είμαι πίσω. Δεν ήμουν πίσω σε μισή ώρα, ούτε σε μία, ούτε την επόμενη μέρα. Μαλβίνα Κάρελ. It's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Να τι θα κάνεις αν πεθάνω. Καταρχάς θα είσαι και θα παραμείνεις γαλήνιος. Θα διατηρήσεις την ψυχραιμία σου και δεν θα πάρεις τους δρόμους κραυγάζοντας την απελπισία σου. Ο πόνος σου θα είναι γαλήνιος και αξιοπρεπής. Ροντόλφ Βούρτς, γράμμα από το μέτωπο, Σεπτέμβριος 1915. Που αφήσαν τα μαύρα δάκρυα μου και έλα απόψε να με βρεις εκεί στην ερημιά μου. Ταξιδιώτη, πλησίασε και ανάσανε επιτέλους αυτή τη μυρωδιά που γιατρεύει από κάθε κίνηση. Δάκρυ, δάκρυ, θα με δει σε κάποια άκρη να κλαίω για σένα αγάπη μου που τώρα ζεις μακριά μου. Ξανά ανοίγουμε τα μάτια και το ρόδο έχει χαθεί. Έχουμε εισπνεύσει τα πάντα. Δακρύζουν μάτια και καρδιές όταν αναστενάζω και από τα στήθια βγαίνουν φωτιές για σένα όταν σπαράζω. Πάρε τα χνάρια να με βρεις και σώσε με αφού μπορείς. Το ρόδο πάνω σε μια κοραλένια γέφυρα διάβηκα, κάτι που δεν επιτρέπει πια επιστροφή. Ένα τόσο έντονα κόκκινο ρόδο που λεκιάζει την ψυχή όπως κρασί. Το χιόνι απλώνει για το χιόνι πάνω σ' όλη τη γη ένα χαλί από χιόνι. Βήμα, δάκρυ, δάκρυ, θα με βρει σε κάποια άκρη να κλαίω για σένα αγάπη μου που τώρα ζεις μακριά. Το θυμίαμα δεν μένει πια παρά ο καπνός. Δακρύζουν μάτια και καρδιές όταν αναστενάζω και από τα στήθια βγαίνουν φωτιές για σένα όταν σπαράζω. Πάρε τα χνάρια να με βρεις και σώσε με αφού μπορείς. Απ' τον καπνό δε μένει πια παρά η μυρωδιά. Στο δάσος, πάνω σε ένα τάφο εγκαταλελειμμένο, ένα φανάρι λευκό. Πολ Κλοντέλ, 100 φράσεις για βεντάλιες. Μια βεντάλια μου ζήτησες όταν σε πονούσε η ζωή. Και τότε είναι που την αγαπήσαμε πιο πολύ, τη ζωή. Και μια βεντάλια που όταν άνοιγε, όσα κρύβαμε θα αποκαλύπτονταν, λέει, λαμπερά και όμορφα, σαν την Ανατολή που επιθυμήσαμε. Εκείνη που δάμε πίσω από τη Μητρόπολη. Τίποτα δεν θα συγκριθεί μαζί σου. And 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can do whatever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing can take away these blues. Nothing compares, nothing compares to you. Μένουμε πολύ αληθινά μέσα σε αυτή την ακινησία. Είμαστε ακίνητοι και ωστόσο ζωντανοί. It's been so lonely without you here, like a bird without a song. Nothing can stop these lonely tears. Tell me, baby, where did I go wrong? I could put my arms around every girl I see, but they'd all remind me of you. I went to the doctor. Guess what he told me? So you better have some fun, no matter what you do. Nothing compared, nothing compared to you. Είμαστε στο μετέχμιο του ζωντανού. Ζεσταίνω έτσι το κορμί σου. Του μεταδίδω τη θέρμη μου. Ζωντανεύω τη σάρκα. Κάνω το δέρμα λιγότερο τραχή, πιο τρυφερό. That you planted in the backyard all died when you went away. I know that living with you was sometimes hard, but I'm willing to give it a try. Nothing compares, nothing compares. Είναι μια μακρόσυρτη, πολύ αργή, πολύ γαλήνια στιγμή. Σχεδόν τίποτα δεν συμβαίνει. Μόνο αυτός ο σιωπηλός εναγκαλισμός και αυτό το σχεδόν τίποτα είναι τα πάντα. Σχεδόν τίποτα είναι τα πάντα. Είναι ολόκληρη ζωή. Είναι η επιστροφή σου στους ζωντανούς. Είναι η βάφτισή μου. Nothing compares. to you. Αισθάνομαι την καρδιά μου στο στέρνο σου. Περιφέρω το χέρι μου στον αφιένα σου. Τα μαλλιά σου είναι κοντά. Χαϊδεύω τον ξανθό σου αφιένα. Είναι μια κίνηση που ξέρω να κάνω, που δεν είναι δύσκολη. Μια κίνηση που την περιμένεις. Αισθάνομαι την αμυδρή επιτάχυνση του σφιγμού. Δεν φοβάμαι. Δεν φοβάμαι. Φιλιπ Μπεσόν, όταν έφυγαν οι άντρες. Εκεί λοιπόν, αγκαλιασμένοι, βρήκαν για πρώτη και για τελευταία φορά όλη την αλήθεια που τόσα χρόνια την έψαχναν σε δείπνα διερευνητικά, με σαμπάνιες και ποτήρια ψηλά. Στο τέλος, άδεια τα ποτήρια κατέληγαν στην τσάντα της. Και εκείνος τώρα πίνει σε αυτά τα ποτήρια και τη σκέφτεται και περιμένει. Τι? Περιμένει. Καμιά φορά κλαίει. Συνήθως γελάει όταν δεν κρύβεται. Την περιμένει. Την έχει. Της χαμογελάει. Πηγαίνουν βόλτες. Στη φλογίτσα που καίει της λέει και της δείχνει κρυπτικά όσα μεσολάβησαν, όπως έκανε πάντα. Πρόβε ζωής πάλι. Τη ζωής που ανοίγει και μαδάει σαν τριαντάφυλλο. Πες το λοιπόν, πες το πάλι, η ζωή σαν τριαντάφυλλο. Hold me close and hold me fast. The magic spell you cast. This is love you unrose. When you kiss me, heaven sighs. And though I close my eyes, I see love and rose. When you press me to your heart, and in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seems to turn into love song. Give your heart and soul to me, and life will always be love and rose. Ernest Hemingway. Καθόμασταν μακριά ο ένας από τον άλλο και τα τεινάγματα κατηφορίζοντας τον παλιό δρόμο μας έφερναν κοντά. Δεν φορούσε το καπέλο της τώρα, είχε το κεφάλι πίσω. Είδα το πρόσωπό της καθαρά καθώς βγαίναμε στη λεωφόρο Δεκομπλέν. Ο δρόμος ήταν κομματιασμένος και εργάτες δούλευαν στις ράγες του τραμ στο φως Πυρσώνα και Τηλενίου. Η όψη της ήταν άσπρη και η μακριά γραμμή του λαιμού της πρόβαλε στο λαμπερό φως των πυρσών. Ο δρόμος ήταν σκοτεινός ξανά και τη φίλησα. Τα χείλια μας ενώθηκαν σφιχτά και έπειτα απόστρεψε το πρόσωπο και κόλλησε στη γωνία του καθίσματος όσο μακρύτερα μπορούσε. Είχε το κεφάλι της σκυφτό. «Μη μ' αγγίζεις», είπε. Σε παρακαλώ, μη μ' αγγίζεις. Τι τρέχει? Δεν τα αντέχω, είπε. Δεν μ' αγαπάς? Να σ' αγαπώ, λιώνω σαν μ' αγγίζεις. Με κοίταζε κατάματα, με εκείνο τον τρόπο που είχε να κοιτάζει, που σε έκανε να αναρωτιέσαι αν σε βλέπε αληθινά με τα δικά της μάτια. Δεν ξέρω, είπε. Δεν θέλω να ξαναπεράσω ετούτη την κόλαση. Καλύτερα να είμαστε μακριά ο ένας από τον άλλο. If it's real or just something we're both dreaming of, what seems like an interlude now

Τώρα αυτά, όπως έχασα και εκείνη. Ήδη μου ξεφεύγει. Ο δίσκος της μικραίνει, καθώς απομακρύνεται κατά μήκος του μεγάλου τόξου, μιας απροσδιόριστης τροχιάς. Τη βλέπω πάλι με το νου μου, όπως την είχα δει τόσες φορές τότε, μέσα από την αδιάπτωτη ενδελέχεια του τηλεσκοπίου. Ένα μακρινό αντικείμενο που τρεμοφέγγει μέσα στην ψυχρή ομορφιά του, που το παίρνουν δυνάμεις τις οποίες μου είναι αδύνατο να κατανοήσω. Ένα άστρο που σβήνει. Η ίδια μου η ζωή που σβήνει. Ανάσα ζώντων και νεκρών. Ένα άστρο που το παίρνουν τώρα το σκοτάδι και το άπειρο κενό. Άντριου Κρούμι, Φίτς. Σβήνει τα στέρι του βουριά στην στον ουρανό. Κοιμούνται ακόμα τα παιδιά κάτω απ' τη ροδιά και με ένα δάκρυ μου θολό τα μάτια τους φιλώ. Και τους λέω φέρτε μου ένα σημάδι, ένα χαρτί τσαλακωμένο, ένα κουμπί ή έναν επίδεσμο. Πάει, έφυγε το τρένο, έφυγες κι εσύ. Σταλαγματιά χρυσή, σταλαγματιά χρυσή. Πάει, χάθηκε το τρένο, χάθηκες κι εσύ. Ξεδιατροπιά των σιαμαίων, όχι τη συμβίωση. Αν συμβιώνεις, είναι σαν να βλέπεις τον άλλο με πρεσβειοπικά μάτια. Από κοντά δεν διακρίνεις τίποτα. Μαλβίνα Κάρελη. I have loved in my life. As a child, I often cried and loved too soon. Can fade away. Love too δεν ήρθαν. Με γυρίζει ο άλλος σπίτι μου, ελεύθερη. Και αντί να χαρώ, μπαίνω ξανά στην ίδια παλιά αρρώστια. Ώρες πάνω από το τηλέφωνο και να περιμένω. Τηλέφωνο και να περιμένω πότε θα τηλεφωνήσει η αγάπη μου. Φίλοι παλιοί που ξαναπαρουσιάστηκαν να με καλούν. Τίποτε εγώ. Χίλιοι άνθρωποι μέσα στο μπαρ και είναι άδειο. Κανένας. Μπαίνει ο ερωτάς σου, τότε μόνο χίλιοι ένας. Η χίλιοι απλώς κομπάρση. Έχω μάθει να ζω, βλέπεις, μέσω του ερωτικού μου παραλήπτη. Πιο πολύ. Τα καλά δεν ήρθαν και έτσι κι εγώ εξαφανίστηκα. Αρκετές εξαφανίσεις, περίπου μία κάθε δίμηνο. Έφευγα και στην αρχή ανακουφιζόμουν. Τελευταίο τηλεφώνημα για καληνύχτα, το πρωί με έπαιρνε τηλέφωνο και εγώ δεν το σήκωνα. Για ασήμαντη αφορμή. Για κάτι κακό που είχα ακούσει, για κάτι που μου είχε πει ο ίδιος, για κάτι που επινόησα. Για ένα χατήρι που μου άργησε, ιδίως. Εξαφανισμένη για πάντα, πίστευα, κάθε φορά που εξαφανιζόμουν. Κάθε φορά το ίδιο σενάριο. Φιληθήκαμε ξανά στη σκάλα και φώναξα να ανοίξει την εξώθυρα η θυρωρός που μουρμούρισε κάτι πίσω από την πόρτα της. Ξανανέβηκα πάνω και από το ανοιχτό παράθυρο την είδα να ανηφορίζει το δρόμο προς τη μεγάλη λιμουζίνα που ήταν σταματημένη στο πεζοδρόμιο. Μπήκε και το αυτοκίνητο ξεκίνησε. Γύρισα. Στο τραπέζι υπήρχε ένα άδειο ποτήρι και ένα μισογεμάτο με μπράντι και σόδα. Τα πήγα και τα δύο στην κουζίνα και άδειασα το μισογεμάτο στο νεροχύτη. Έσβησα τον γκάζι στην τραπεζαρία, έβγαλα τις παντόφλες μου καθισμένο στο κρεβάτι και πλάγιασα. Αυτή ήταν. Και ήθελα να κλάψω για αυτήν. Ύστερα τη σκέφτηκα να ανηφορίζει το δρόμο και να μπαίνει στα μάξι, όπως την τελευταία φορά που την είδα. Και φυσικά σε λίγο ένιωθα απέσια ξανά. Είναι παιχνιδάκι να είσαι σκληρός, φλεγματικός για τα πάντα, στο φως της μέρας. Τη νύχτα όμως είναι άλλη υπόθεση. Ernest Hemingway και ο ήλιος ανατέλει. Da manhã de um dia feliz que chegou, o sol no céu surgiu e em cada cor brilhou. Voltou o sonho então ao coração. Depois deste dia feliz, não sei se outro dia haverá. É nossa manhã tão bela final. De carnaval, canta o meu coração, alegria voltou tão feliz amanhã desse amor. Αυτές τις μέρες παίζεται ακόμα στους κινηματογράφους μια ταινία. Ένα πρωί, λέει, η αγάπη του δεν τον γνώρισε. Τον κοίταζε απλανός, σαν να μην τον είχε ξαναδεί ποτέ. Και εκείνος ψάχνοντας, βρήκε πως υπήρχε μια εταιρεία που πας, λέει, με όσα σου θυμίζουν την αγάπη σου και σε βάζουν σε ένα μηχάνημα και μέσα σε μια νύχτα σβήνεται η αγάπη. Σβήνεται αυτή η αγάπη από το μυαλό σου και δεν τη θυμάσαι πια και συνεχίζεις να ζεις κανονικά. Εκεί είχε πάει εκείνη και τον ξέχασε. Εκεί λοιπόν πήγε και αυτός με τα πράγματά της για να την ξεχάσει. Και αυτός. Προειδοποίησαν πως στη μέση της ταινίας εξαντλείται, λέει, το έβριμα και πως από εκεί και πέρα η ταινία γίνεται βαρετή. Στη μέση περίπου εγώ άρχισα να κλαίω, όπως δεν έκανα εδώ και καιρό μπροστά στους άλλους, κυρίως για σένα. Ο ήρωας μετανιωμένος προσπαθούσε να αντισταθεί, να μην ξεχάσει την αγάπη του, ενώ τον είχαν στο μηχάνημα, η εταιρεία που σε κάνει να ξεχνάς την προηγούμενη αγάπη. Και όλο αρπάζονταν, αυτός και η αγάπη του. Και όλο τους χώρισαν. Θυμήθηκα τότε τον Ορφέα και την Ευρυδίκη. Πόσο σε συγκινούσε να σου διηγούμε την ιστορία τους. Ευτυχώς, ο ήρωας της ταινίας ερωτεύτηκε την ίδια αγάπη πάλι, παρόλο που δεν θυμόταν ο ένας τον άλλον. Και όταν αποκαλύφθηκε η αλήθεια πως είχαν αγαπηθεί ξανά, και εκείνη του είπε γιατί να συνεχίσουμε και έκανε να φύγει πρώτη, εκείνος την άρπαξε λέγοντας πως δεν τον νοιάζει αν αύριο θα θυμώσουν και αν θα χαλαστούν. Γιατί τώρα σε θέλω πάλι, της είπε, και αγκαλιάστηκαν πάλι. Μισελ Τουρνιέ τα μετεωρολογικά. Δεν αντέχω άλλο. Η κατάστασή μου, ένας δίδυμος χωρίς το τέρι του, έγινε πια αβάσταχτη. Για τους χωρίς όμοιο, αυτό θα σήμαινε το κάθε τι του θυμίζει εδώ τον αδερφό του και τον γεμίζει θλίψη. Στην πραγματικότητα, όλα καιρός τούτος ο τόπος ήταν ανέκαθεν αφιερωμένος στη διδυμία. Φωνάζω το Ζαν, του μιλώ, καλό το φαντασμά του να εμφανιστεί και σαν κάνω να στηριχτώ πάνω του, ταλαντεύομαι στο κενό. Τίποτα πιο κατάλληλο από αυτό τον ευνίδιο ακροτηριασμό για να συλλάβει κανείς τη φύση της διδυμικής οπτικής και να αναμετρήσει ταυτόχρονα τη φτώχεια της ζωής των χωρίς όμοιο. And taught me pride. Did they wear you down? Did they boil you soft? Did they mess you up in your fancy love, baby? There's a smile that broke my heart. That sparkle in your eyes. You're falling apart. Now you're living lies. Did they change the rules without telling you? What a surprise. Who needs who now, baby? Take a break and calm down. Take a chance and stop. Take a look in the mirror. Take a pill to wake up. Take a break and calm down. Take a chance and stop. Take a look in the mirror. Take a pill to wake up. Take a calm down, take a chance and stop. Take a look in the mirror, take a pill to wake up. Δώσε μου και εμένα δύναμη να του γράψω. Να καταλάβει. Να έρθει. Αυτός και εσύ και εγώ, φίλε. Και όλοι οι γελαστοί και οι πένθυμοι και οι χαμένοι και οι ωραίοι. Η εξαίσια χαρά της ανάμιξης. Θα αγκαλιαζόμαστε και τα δάχτυλα όλων τους θα γλιστρούν στη ράχη μας. Αλλά αν δεν έρθει αυτός, σου το λέω, θα κλειστώ σε ένα κάφκαλο χελώνας. Περιπολίες φίλων θα περνούν και εγώ δεν θα σηκώνομαι. Αλλεργικά βλέφαρα, μάτια κλειστά και η φροντίδα η δική σου και των άλλων δεν θα με σώζει πια. Να έρθει. Μαλβίνα Κάραλη. Dreams for gold, do they tell you it's cool to be cold, baby? There's a light that you once shone, a cloud that you lived on. Everything is blown, and everybody's gone. Was life rough on you? Did it fit no more? Cause we've driven you to my door now, baby. Take a break and calm down, take a chance and stop. Take a look in the mirror, take a pill to wake up. Take a break and calm down, take a chance and stop. Take a look in the mirror, take a pill to wake up. Κάθε άνθρωπος έχει ανάγκη από τους ομοίους του για να αντιληφθεί τον κόσμο στο σύνολό του. Ο άλλος του δίνει την κλίμακα των απομακρυσμένων πραγμάτων και τον κάνει να κατανοήσει ότι κάθε αντικείμενο έχει μια όψη που δεν μπορεί να τη δει από το μέρος όπου βρίσκεται, αλλά πως τόσο υπάρχει για αυτήν η μαρτυρία των άλλων. Και αυτό ισχύει και για την ίδια την ύπαρξη του εξωτερικού κόσμου, για την οποία δεν υπάρχει καμιά άλλη εγγύηση πέρα από τη διαβεβαίωση των πλησίων μας. Εκείνο που εμποδίζει τις αξιώσεις των ονείρων μου να περάσουν για πραγματικότητα είναι ότι δεν έχουν άλλο μάρτυρα εξών από μένα. Η εικόνα ενός μοναχικού ανθρώπου για τον κόσμο θα ήταν αφάνταστα φτωχή και ανυπόστατη. Ο άνθρωπος αυτός δεν θα ζούσε τη ζωή του, θα την ονειρευόταν, και το μόνο που θα είχε από αυτήν θα ήταν ένα άπιαστο, ξεφτισμένο και φευγαλέ όνειρο. Μισελ Τουρνιέ. Και το βάρος των πόνων σαν να ακυρώθηκε. Όσο περνάει ο καιρός, λένε πως συνηθίζεις το θάνατο. Εγώ δεν τον δέχομαι. Όσο περνάει ο καιρός, μηχανεύομαι τρόπους και στείνω μηχανές. Γιατί νικάει αυτό που ενώ πεθαίνει ζητάει μαζί, μαζί. Σου πει αυτό που ξέχασες. Ήταν κίτρινο και άλλοτε μπλε. Και εσύ ο αχρωμάτωπας μπερδεύεις ακόμα το πράσινο όταν συνδυάζεται με το κόκκινο, και αντε μετά να καταλάβεις ποιος ήρθε, ποιος θα φύγει και ποιος έμεινε. Και γιατί. Δεν έχει γιατί. Έχει μόνο ένα για πάντα. Και όσοι λένε πως το για πάντα δεν υπάρχει, εννοούν το αντίθετο. Πως υπάρχει, το θέλουν, το φοβούνται και το ζητούν. Μακάρι να είμαστε ικανοί να το διεκδικήσουμε κι άλλο. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη σε μια απουσία. Ο Ernest Hemingway, ο David Leavitt, ο Philip Besson, ο Andrew Crumey, ο Paul Claudel και ο Michel Tournier κράτησαν το ίσο στη Μαλβίνα Κάραλη και στις απείραχτες αλήθειες του βιβλίου της «Πιο πολύ, πιο πολύ». Thank you. η σημερινή εκπομπή της σειράς «Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια» ακούστηκαν. Πάλι σαν θα αγαπούσα του Τάκη Μπουρμά με το Μανώλη Λιδάκη. Unforgettable, Nat King Cole, Natalie Cole. Nature Boy με τον David Bowie, όπως ακούγεται στο Moulin Rouge του Baz Luhrmann. Πάλι τα χνάρια μου του Θοδωρού Δελβανιώτη και του Κώστα Βίργου με τη Χαρούλα Αλεξίου. Nothing Compared to You, Jimmy Scott. Λαβή Ανρός με τον Louis Armstrong. Interlude, Morrissey, Σιούξ Ισού. Another No One, Suede. Έφυγε το τρένο του Μανου Χατζηδάκη και του Νίκου Κάτσου με τη Σαβίνα Γιαννάτου. Love Too Soon, PJ Harvey, Pascal Comelade. Εστράνο από την Τραβιάτα του Τζουζέπε Βέρντι με τη φωνή της Μαρίας Κάλλας. Wake Up, Waldeck. Μάχα ντε Καρναβάλ από το Ορφέο Νέγκρο. Μη φεύγεις, Φινάλε, από τον Blackout με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Όπως και υπουργός Λίνα Νικολακοπούλου. Αποσπάσματα από τη μουσική του Μίκαλ Γκαλάσο για το In the Mood for Love του Βον Καρβάη. Μεταφράσεις του Crewmate του Αχιλέα Κυριακίδη, του Hemingway του Μιχάλη Μακρόπουλου, του Κλοντέλ του Θανάση Χατζόπουλου, του Τουρνιέ της Έλσα Σαμαρά, του Μπεσόν της Σοφίας Διονυσοπούλου, του Λίβιτ του Βασίλη Δέρμον. Ακούστηκαν ακόμα αποσπάσματα από το βιβλίο της Μαλβίνας Κάραλη «Πιο πολύ, πιο πολύ». Πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια. Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια. Παντού, πουθενά, όπου να είναι. Τεχνική επιμέλεια Στεφανία Τσακίρη. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγκιόλης.